Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 17 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli dziś początek unijnego szczytu, który ma dać odpowiedź, czy dojdzie do Brexitu 31 października. Senat jeszcze w starym składzie wznowi ostatnie posiedzenie. LOT przekłada inaugurację połączeń na nowe lotnisko w Pekinie. To prawdopodobnie ostatnia szansa na zawarcie porozumienia, tak aby możliwe było wyjście Wielkiej Brytanii w planowanym terminie, czyli z końcem października. W Brukseli startuje dwudniowy szczyt poświęcony w dużej mierze Brexitowi. Jak donosi nasza korespondentka, ostatnie rozmowy doprowadziły do zbliżenia stanowisk, ale wciąż nie ma ostatecznego porozumienia. Jeden z dyplomatów powiedział wieczorem dziennikarzom, że uzgodnione zostały już wszystkie kwestie z wyjątkiem stawek podatku VAT w Irlandii Północnej należącej do Zjednoczonego Królestwa. Dyskusje koncentrują się teraz na precyzyjnych zapisach dotyczących kwestii celnych. Irlandia Północna ma bowiem formalnie pozostać w tym samym, co cała Wielka Brytania, obszarze celnym, ale nieformalnie w Unii Celnej razem ze wspólnotą. Granica będzie na morzu, a kontrole w portach brytyjskich. Stawki celne będą różne w zależności od miejsca przeznaczenia towarów, czy to Irlandii Północnej, czy Republiki Irlandii. Nie ma jeszcze m.in. zgody co do pozostawienia tej samej definicji podstawy dla podatku VAT na północy i południu Zielonej Wyspy. A unijni dyplomaci z kilku krajów mówili, że mimo obiecujących rokowań i szans na porozumienie negocjatorów z Brukseli i Londynu, wciąż nie wiadomo, czy brytyjski parlament zaakceptuje ten kompromis. Premier Johnson zarzekał się, że uzyska poparcie, ale brytyjski parlament zachowywał się ostatnio dość kapryśnie, powiedział mi jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskę na unijnym szczycie będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Senat dzisiaj wznowi ostatnie posiedzenie w kadencji, które zostało przerwane przed wyborami parlamentarnymi. Senatorowie mają się zająć m.in. ustawami przyjętymi wczoraj przez Sejm. Wśród nich jest nowelizacja kodeksu karnego, która przewiduje karę do 5 lat więzienia za nielegalną lub przeprowadzoną z obejściem prawa adopcję. Inną ustawą przyjętą wczoraj przez Sejm jest nowela, która wprowadza do przepisów tzw. korytarz życia. Celem regulacji jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. Zmiany wprowadzają też obowiązek jazdy na suwak, co ma zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo. Polskie linie lotnicze LOT przełożyły inaugurację regularnych rejsów na nowe lotnisko w Pekinie. Pierwszy lot miał się odbyć 28 października. Kilka dni temu zostały jednak uziemione 3 Boeingi, 2 starszego i 1 nowszego typu. Przyczyną są problemy z silnikami firmy Rolls-Royce, które napędzają maszyny. Takie kłopoty z silnikami innych tego typu samolotów we flocie LOT pojawiły się prawie 2 lata temu. Przewoźnik był zmuszony wyłączać z eksploatacji kolejne samoloty. Firma wypożyczała inne maszyny w formie leasingu krótkoterminowego. W październiku tego roku jedna z maszyn wróciła do służby, jednak konieczne było uziemienie 3 innych egzemplarzy. W związku z tym rozpoczęcie rejsów na najmłodsze i jedno z największych lotnisk na świecie było niemożliwe. LOT ogłosił, że inauguracja do Pekin Daxing odbędzie się 15 stycznia przyszłego roku. Nowe pekińskie lotnisko docelowo ma mieć 7 pasów startowych. Będzie obsługiwać ponad 100 milionów pasażerów rocznie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Teatrze Jerozolimskim odbył się koncert honorując sprawiedliwych ku czci osób, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej. Zabrzmiała muzyka kantoralna oraz utwory Piotra Rubika. W koncercie uczestniczyli polscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Przywitał ich ambasador RP w Izraelu, Marek Magierowski. Chcę podziękować wszystkim sprawiedliwym wśród narodów świata, wszystkim weteranom, którzy uczestniczą w tej podróży do Izraela. Głównie za to, że tak wspaniale reprezentują tutaj w Izraelu naszą ojczyznę. Jesteście dziś bohaterami 2 narodów, polskiego i żydowskiego. Bogdan Romaniuk, fundator Fundacji SOAR imienia rodziny Ulmów z Markowej. Chcemy przez ten festiwal upamiętnić rolę naszych sprawiedliwych, którzy podczas Holokaustu poświęcali niejednokrotnie własne życie. Koncert w Jerozolimie odbył się dzięki wsparciu m.in. Ministerstwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu najbliższych godzin jedynie na północy kraju prognozowane są opady deszczu. Pochmurno w tym rejonie kraju ma być także w ciągu dnia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane będzie od 15 stopni na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Ela Różycka za konsoletą rozpoczęła swój dyżur realizatorski i realizować będzie nie tylko Ciemną Stronę Mocy, ale do 6 rano. Będzie przy stole realizować audycję w programie trzecim. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, 620 wydanie naszego spotkania. Ciepło zapraszam na grupę. Już klikam, już ciepło zapraszam na stronę, na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Grupa, strona nazywają się tak samo. W tym tygodniu... Tak musi być. Tydzień temu mi się nie do końca udało. W tym tygodniu będziemy świętować 12-lecie naszych spotkań. Od razu powiem, co za tydzień. Za tydzień między innymi Voyager, czyli nowy album Maxa Richtera i bardzo dużo dźwięków z tej jaśniejszej strony mocy, to z okazji 12-lecia naszych spotkań, po ciemnej stronie mocy, czyli można się domyślać, że dzisiaj część pierwsza, czyli ta ciemniejsza, a za tydzień część druga, czyli ta jaśniejsza. No i nie możemy zacząć inaczej niż... You Oczywiście, że Bjorki Army of Me to już jest sztandarowy utwór, chyba główny utwór tej audycji, który się kojarzy z tą audycją. Nie tylko chyba słuchaczom programu trzeciego i audycji Cię na stronę mocy. Po raz pierwszy w tym roku nasz jubileusz będziemy świętować nie tylko na antenie i nie tylko na znanym portalu społecznościowym, ale mam nadzieję w bardzo dużym gronie na koncercie. Będziemy świętować koncertem, tak. Na koncercie w Hybrydach 15 listopada, gdzie wystąpi Zamińska i Ałani, dobrze znana z Ciemnej Strony Mocy. Bardzo świeża, młoda istota z Pragi, która przyjedzie na swój pierwszy koncert do Polski i podejrzewam, że nie ostatni, a Zamińskiej, no cóż, Zamińskiej przedstawiać słuchaczom audycji Ciemna Strona Mocy chyba nie trzeba, ale dzisiaj muzyka również zabrzmi w naszym spotkaniu. Na dziś wybrana muzyka, jak wiadomo, przy każdych naszych urodzinach, co roku, ta najukochańsza. Co roku jest coraz trudniej. Nie, nieprawda. Tak sobie zastanawiałam się, czy co roku jest coraz trudniej ułożyć tę playlistę na nasze dwie godziny. I wychodzi na to, że nie, bo jeżeli za tydzień mamy część drugą, to tej muzyki jest coraz więcej, bo co roku nowa muzyka nam dochodzi. Jeżeli chodzi o koncert 15 listopada w Hybrydach, to to będzie tak, że będzie przyczajona prowadząca, która zagra dwa sety i wystąpi Zamińska i Ałani, powinnam troszkę tak powiedzieć. I będę mieć dzisiaj zaproszenia na to wydarzenie. Ale zanim do tego dojdziemy, to wielu artystów musi wystąpić po Ciemnej Stronie Mocy dziś. You ain't been getting served. They say that you ain't you know what, and baby, who knows how long. Cause I'm a me to say what's right when all I wanna do is wrong. Get up. 23 positions in a one-night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. I got the jizz from a friend of yours named Vanessa Bet. She said you told her a fantasy that got her all wet. Something about a little box with a mirror and a tongue inside. What she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up. 23 positions in a one-night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. Get up. One, two, three, no, little cutie, I ain't drinking. Scope this, I was just thinking, you plus me, what a ride. If you was thinking the same, we could continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping a pita. Balls, I'm enjoying. Let me show you, baby, I'm a talented boy. Everybody grab a body, bump it like you want somebody. Yeah. What you want to eat? Ribs. I'm a toy, I don't serve ribs. You better be happy that dress is still on. I heard the rip when you sat down. Honey, them hips is gone, but that's alright, I clock them that way. Mind me of something James used to say. I like them fat, I like them proud. You gotta have a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star, and I'm a big dipper. What's wrong? to say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Come on. So sound so titty up this mouth check say. Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did the Smutna była to wiosna w 2016 roku i Prince, i David Bowie. Pamiętam, byłam wtedy w Nowym Jorku. To był bardzo smutny czas z jednej strony, a z drugiej strony taki trochę radujący. Jak patrzyło się, ile ludzi słuchało Davida Bowiego, ile ludzi wychodziło wtedy na ulicę i co w ogóle się działo. Massive Attack, Honey Hardon, Portishead, Uncle, DJ Shadow, Tom York. Długa lista artystów na dziś, na nasze 12-lecie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Yeah. The last question was asked for the first time when we stepped into the light. Just before then, it was wild. Microbes still swarmed through our body, those minds inside us and crawling at our feet, exerting their weird controls. We always knew they were there, but didn't really understand them. We couldn't see them, but they were watching over us the whole time. If we listened carefully, we could hear these little rulers in our gut. They worked together, naturally decentralized. Their form was spread out, unlike ours used to be. They knew how to get us to spread their families, making us sneeze, or cough, or rub our nose, or even give a kiss. Thriving in extreme conditions, they proved to be more fit, better at taking the next leap. There was no doubt they could travel through space, distributed by meteoroids, asteroids, comets, planetoids, and spacecraft. They might carry something of us as a parasite to the future. Here at the edge of the world, we are calling you to join us, Ancestor Plus. In the communion of open pores, existence is no longer enclosed in the body. We are not a collection of individuals, but a macro organism, living as an ecosystem. We are completely outside ourselves, and the world is completely inside us. Is this how it feels to become the mother of the next species? To love them more than we love ourselves? Like an extremophile? Holly Hernon, Extreme Love. Pierwsze pytanie już szybciutko odpowiadam a propos koncertu 15 listopada. Jest utworzone wydarzenie na stronie, na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jest utworzone wydarzenie na 12-lecie hybrydy 15 listopada, żeby się komuś nie pomyliło 12 z 15-leciem. Nie, 15 listopada to jest piątek, a jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania i nie ma go na znanym portalu społecznościowym, to oczywiście proszę pisać 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek, to dzwonić, a pisać na csm@polskieradio.pl. sees yourself as yourself, inside yourself, and then you see your own head. The inside yourself, looking from the back of yourself, you're going to find that yourself is only yourself, and the self that can only be yourself. God knows your lonely souls. God knows your lonely souls. Just keep on flying. The city bleeds me dry with telling tales of the night. In this little town of mine, sometimes you'll find a lack of time. With none to spare, I live in fear. Envy those without a care. Head's now gone and nothing's clear. In this rat race of despair. Chociaż Prodigy wróciło do studia i nagrywać będzie nowe albumy, to jednak Prodigy bez Keitha Flinta to już nie będzie to samo Prodigy. No nic, czekamy. Zamińska. Zamińska, która w Hybrydach 15 listopada wystąpi na scenie. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Proszę dzwonić, jeżeli ktoś by chciał się wybrać na ten koncert. Zamińska, Ałani, 15 listopada, Warszawa, Hybrydy. Risen from the ashes again.